Mitől lesz a tőkés osztály nemzeti? Tudtad, hogy létezik olyan magyar, aki gazdagabb, mint a brit uralkodó? Mi a különbség a japán és a magyar oligarha között? Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van újra két állandó vendégem, Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! Spitner Gábor, közgazdász és tartalomgyártó. Hello, sziasztok! Én pedig Frank Zsófi vagyok, sziasztok! A mai témánk a nemzeti tőkés osztály lesz, de még mielőtt belekezdenénk, most viszont van reflektálni való, legalábbis Imre nekem jelezte, hogy ő szeretne, úgyhogy hallgatunk. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, példálozgattam a japán vasutakkal, és azt mondtam, hogy milyen jó állami kézben van, és hát tévedtem, önkritikát kell gyakorolnom, a japán vasutak nagy része az magánkézben van. Van állami tulajdon is benne, de magánkézben van, és valamilyen koncesszióban működtetik 6 vagy 7 társaság. És ha már ide eljutottam, és jobban utána kellett nézem a dolgoknak, akkor érdekessé vált számomra, hogy hogyan működik ez a modell, mert ma Magyarországon egyik kritikus pont, hogyha kinézünk az ablakon, akkor a MÁV működése az elért egy olyan szintet, ami már mindenkinek a kabarétréfa és a tragikomédia közti széles skálán mozog. És érdekes volt számomra, hogy hogyan építenek föl egy jól működő vasutat, mert ugye azt elmondhatjuk, hogy a japán vasút az egy jól működő vasút. És ez annál is inkább majd kapcsolódik a mai adásunk témájához, mert azért fontos az, hogy a rendszerek hogyan épülnek föl, és hogyan kerülnek magánkézbe, meg államiból, hogyan vándorol ide-oda. A működési modell az volt, hogy a beruházásokat ténylegesen az állam végezte, majd amikor ezek megtörténtek, akkor ezeket koncesszióba eladta, és magántársasághoz került a működtetés. De arra ők is rájöttek, hogy tisztán a vasút működtetése az nem lehet nyereséges, vagy nagyon nehéz kihozni egy nyereséges működést. Ezért kitaláltak egy modellt, és ezt a modellt én most nagyon szívesen megosztom, és Lázár Jánosnak, aki Földimmer hódmezővásárhelyi, és az anyukámék ugyanabban az utcában laknak, most csak egy baráti szívességként elmondom, hogy hogyan van egy működőképes vasúttársaság modellje. Gondoljuk el, hogy van ma Magyarországon a Kelenföldi vasútállomás, amelyik a legnagyobb forgalmúak közé tartozik, ott megy át az összes ide-oda tartó vasút, és viszonylag nagy utasforgalmat bonyolít rá. Az aludvasúttársaság nem csak a Kelenföldi vasútállomáson átmenő vasúti kocsik kezelését nyerte, hanem megkapta a Kelenföldi vasútállomást, az a körüli ingatlanokat. Az akkori ingatlanokban elkezdett működtetni plázát, tehát mintha az Etele plázát ők működtetnék, létrehozhat szállodákat, működtethet utazásirodákat, amik értékesítik a vasúti társaságoknak a jegyeit, irodaházakat, kuplerájt, kaszinót, mindent, ami van, nem biztos, hogy ő működteti, egyszerűen csak beruház, létrehozza, és aztán kiadja a működtetésben, mert valószínű, hogy Kuplerájt nem működtet saját maga a GR, de soha nem lehet tudni. És így egy nagyon-nagyon jelentős ingatlan, illetve működtetési fedezetre tesz szert. Persze működteti közben a személy és a teherforgalmat is. És ezen keresztül megvalósul az a keresztfinanszírozás, amivel el lehet azt érni, hogy az állam által előírt és nagyon komolyan szabályozott vasúti vonalak, azok hogyan működhetnek. Tehát számon lehet rajtuk kérni, és mindenkinek érdeke, hogy betartsa, mert ha nem, akkor elveszíti az eredménytermelő képességét. Ja, még hozzátenném, hogy amíg megkapta a 4-es metrót is, mert valahogy rá kell hordani az embereket. Tehát ez a konzorcium, ez működteti a vasútállomást, működteti a Budapest Székesfehérvár és Budapest-Győr vonalat, működteti a 4-es metrót, megoldja azt, hogy a 4-es metró az behozza a Gazdagréttől egészen akármeddig az embereket, tehát nem csak ilyen szűken, hanem neki érdeke az, hogy minél több ember bejöjjön és vonattal utazzon. És így létrehoztak egy olyan társaságot, amelyik viszonylag jól működik. Mondok két példát, hogy értető legyen. Magyarországon a legnagyobb távolság az kb. 540 km, elmehetünk Nyíregyházától Sopronig. És ez egy kaland utazással ér föl, ha mindenki takra kijön, akkor ez körülbelül 8 óra, de ha nem jön ki, akkor ez egy egynapos kalandtúra körülbelül. Ugyanaz a távolság 515 km Tokió és Osaka között, és a leggyorsabb vasúti közlekedés az 2 óra 50 perc. De aztán azt gondoltam, hogy ez nem jó, mert itt átszállások vannak. Megnéztem, hogy Szeged-Budapest, a 170 km, az 2 óra 50 perc körül van, ha nem késik a vonat. Tokió és valami kimondhatatlan nevű város között 180 km és 52 perc alatt lehet beérni. Tehát ez olyan, mintha valaki 52 perc alatt beért Tokió központjába. Tehát olyan, mintha valaki Szegedről ingázna, hiszen Pesten simán utazik valaki 52 percet azért, hogy bejusson a munkahelyére, vagy annak közelébe. Tehát János, így lehet nagyon jó vasútársaságot építeni, hogy az ember hosszú távon gondolkodik, kitalál valami koncepciót, és akkor azt megvalósítja, és ebbe partnereket talál, és ezt tényleg el lehet adni, azon már nem tudom, hogy kik kerestek, meg kik nem, az már egy másik kérdés, de működik, tehát nehéz olyan dolgot mondani a japán vasútra, ami negatív lenne. Mondjuk Lázár János megmondta, hogy szarból nem lehet ugye várat építeni, csak hogy klasszikusan idézzek. De nem. Azt tudni, hogy a japán vasutak se volt a legjobb állami kézben, nem működtek teljesen jól, csak ők megértették, hogy a vasut az egy nagyon-nagyon fontos szelete a nemzetgazdaságnak, mert rengeteg visszaköszönő dolog van a munkaerőszállítástól kezdve a turizmuson keresztül az áru olcsó fuvarozásáig. És ezt működtetni kell gyorsan, hatékonyan. Bármennyire szívesen szórakoznék el még a magyar Benny Hill Show-n körülbelül, egy másik jellegű Benny Hill Show-ba ugrunk, tehát a nemzeti tőkés osztályra. Első körben Léci, tényleg szorítkozunk arra, hogy a fogalmat tisztázzuk, tehát hogy ez mit jelent, hogy nemzeti tőkés osztály, mert ugye Magyarországon sokkal inkább előtérben használjuk az oligarcha kifejezést, és azért egyébként meg ez egy nemzetközi dolog, hogy ilyen van, vagy valamilyen formában létezik, illetve egy kicsit itt a szubjektív benyomásotokat, tehát hogy, mert van egy nagyon negatív kép, én azt gondolom, legalábbis magyar viszonylatban erről, vagy hát nyilván függ ez sok mindentől, hogy kiben milyen kép alakult ki, de hogy mi a saját ilyen szubjektív megélésetek ezzel a, hát nem egészen, tehát hogy tartalmilag ezzel a fogalommal. Talán úgy lehetne az oligarra és a nemzeti nagytőkés közötti különbséget meghatározni, hogy az egyik esetében ugye mennyire van jelen a politikai akarat és a politikai támogatás. Ugye az oligarha esetében olyan szoros politikai összefonódás van, hogy az adott nagytőkés vagy oligarha vagyonosodását azt jelentős mértékben köszönheti egy adott politikai csoportnak. A nemzeti nagytőkésnél is valami ilyesmi a helyzet, de az lehet politikai kurzusokon átívelően létrejövő osztály. Magyarországon egyébként, és itt is én is egy kicsit a történelem óra felé mennék vissza, egyébként mindig volt ugye tőkés osztály. Ha honfoglaló törzsekig megyünk vissza, már ott is ugye volt egy olyan csoportosulás, ami a hét csoport, ami a többi fölött volt, annak voltak vezérei, vezetői, tehát egyébként ez minden országban ugye történelmileg egy adott helyzet, hogy létrejönnek bizonyos gazdagabb csoportosulások, ez akár személyek, cégek, tényleg csoportok. A kérdés az, és ez a döntő különbség a kettő között, hogy ez hogyan jön létre. Ez lehet egy piaci alapú, lehet egy hozott, akár egy nemesi, múltra visszatekintő hozott vagyon, amit aztán a dinasztia ugye gondoz, és lehet egy olyan, ami mondjuk létrejön pár év alatt hirtelen a semmiből. És azt hiszem ez az utóbbi az, amiről most itt majd fogunk sokat beszélni, és amiből itt az elmúlt 15 évben látunk számosságában is jelentős születést. Azt leszögezhetjük, hogy nem normális dolog egyébként, hogyha a tőkés osztályt rövid időn belül létrehozzuk egy adott országban. Teljesen egyetértek a Gáborral. A nemzeti tőkés osztály az egy, nem egy Istentől rossz dolog, hanem ennek megvan a maga szerepe. Hát gondoljunk bele, hogy annak idején a Csepel művek az egy Weiss Manfred nevezetű nemzeti tőkés által létrehozott valami volt, vagy a Cvak, mint márkanév szintén. Tehát ezek valamilyen hosszú organikus fejlődés során kialakuló képződmények, amiknek megvan a maga szerepe abban, hogy hogyan fejlődik és milyen fejlettségi szintet ér el egy ország társadalma. És az oligarha és e között az a különbség, hogy a politikai szerepe, és ez oda-vissza, tehát azt azért látni kell, hogy nem csak a politika szerepe rá, hanem az ő szerepe a politikára is, hiszen ha megnézzük, akkor vannak olyan példák, amikor a oligarha hat nagyon erősen a politikai osztályra, és azt befolyásolja, vagy azokat a döntéseket kezdi el megváltoztatni, amik mondjuk a politikai osztály által keletkeznek. Tehát ténylegesen óriási különbség van a kettő között, de azért ezek nagyon, nagyon sikamlós és nehezen meghatározható területek, hogy mettől ki minek számít, mert mindenkinek vannak átmosódó, vagy szürke és kevésbé szürke zónái, tehát nehéz azt mondani, hogy valaki tisztán oligarha, bár az Magyarországon azért talán könnyebb, vagy nemzeti tőkés, hiszen olyan kicsi országban élünk, amikor az organikus fejlődésnek is vannak olyan szakaszai, amikor üzletelni kell az állammal. Tehát akkor az most micsoda? Amikor készültem fel így a mai témán, az egyébként ott nagyon érdekes dolgokat olvastam, például Széchenyi Istvánról, hogy már ő is azokhoz a neves beruházásokhoz, amiket ismerünk itt Magyarországon, kereste az adott kor tőkéseit, felvette velük a kapcsolatot, és egyébként ez a politikában egy tökre végig kísérhető dolog a magyar történelemben, hogyha egy adott pártnak vagy politikusnak van egy ilyen elkötelezett szándéka valaminek a megvalósításában, akkor az mindig keresi a kegyeit, vagy az együttműködést az adott tőkés osztállyal. Az egyébként ilyen hányatottabb sorsú országokra jellemző, hogy ez a tőkés osztály ez úgy változik, ahogy a politika jobb és baloldali nagy váltásai is változnak, sajnos vagy nem sajnos. Ugye elvesszük, amikor egy ilyen nagy rendszerváltás történik, vagy történt, elvesszük az adott tőkés osztálynak a vagyonát, mert az inga kilengett az egyik irányba, és ezt a magunkévá tesszük. Majd amikor megint történik egy váltás, akkor ez lecserélődik. Szerintem Magyarországon, és pont talán az Imre által említett ugye kicsi a méretünk miatt is, hát kis ország, kis tőkés osztály, gyakran történtek ilyen váltakozások, hogy így lenullázták az adott tőkés osztály. Tehát kevés olyan tényleg nagy múltra visszatekintő dinasztia van, akinek a befolyása akár céges szinten, akár magán családi szinten, tehát akinek a befolyása jelentős lenne például a magyar gazdaságpolitikára. Sokkal jellemzőbb az, hogy az adott politika formálja a tőkés osztályt, nem pedig egy együttműködés van az állam és a nemzeti tőkés réteg között. Egyébként egy ilyen kis kulisszatitkot hozzáteszek ehhez kapcsolódóan, hogy mikor ezt az adást, nem tudom, szerkesztettem, és úgy eredetileg az volt, hogy két témát veszünk úgymond egybe, az egyik a nemzeti tőkés osztály, és akkor ehhez szorosan kapcsolódóan ez egy ilyen oligarha kalauz, tehát hogy kik vannak, mik vannak, mert mint hogy azokon túl, akiket szerintem mindenki ismer, mint a Mészáros Lőrinc, a Tibor, a Csányi, stb. És azért érdekes, amit mondtál, hogy dinasztiák, meg hogy nincsenek. Igazából én arra jöttem rá, hogy egy csomó olyan ember van ebben a mondjuk akár a Forbes-nak a nem tudom, top 20-as listájában, akinek a neve közel sem pörög mondjuk úgy a magyar sajtóba, vagy még annak idején sem pörgött annyira, inkább így mondom, mint akiket ismerünk. Tehát igazából valószínűleg vannak, csak pont azért, mert ők, én azt gondolom, hogy mondjuk piaci alapon gazdagodtak, meg talán most nem tudom a tulajdonosok, de mondjuk én a fornettisek, meg nem tudom, tehát van egy-két ilyen, akiket önjogon lettek, és nincs hírértékük, de azért léteznek, vannak, itt vannak, közöttünk járnak. Hát például a gatyán, nem tudom, hogy... Hát igen, mert szegénynek most egy kicsit az más... államnak milyen szerepe van. Igen, de nézd meg, hogy ő is akkor került be a körforgásba, már mondjuk egy a közbeszédbe, amikor megalapította a memót, és akkor hirtelen már mindent tudtunk róla. Azt is, amit eddig nem. Jó, na most én arra gondoltam, hogy a vevői között mennyire szerepel az állam, de... Ja, hogy úgy, igen. Talán nem kevés, mérhető. Talán kevésbé, igen. Igen, de hogy vannak, szóval mindenki megnyugtatásuk közben, vannak olyan emberek, akik itt teljesen önjogon lettek sikeresek és baromi gazdagok. Azért nekem egyetlen egy megjegyzésem van, akiket felsoroltál, abból kettő teljesen egyértelműen oligarchaként szerepel számomra, és a Csányinak ebbe a körbe való bevonása a számomra teljesen elfogadhatatlan, elnézést, mert... Ja, én az ismertségre mondtam, ja, ismertségre, őt. Igen, tehát mert az, hogy az ő nevét látjuk a sajtóban. Kurzusokon átívelő, nagyon igen, szépen építkező, nem mindig túl szimpatikus, mert azért néha nagyon nagyra nő, és nagyon ezek a léptékek már néha elképzelhetetlenek, vagy kezelhetetlenek egy ember számára, de egy organikus növekedésen keresztül érte el megfelelő távolságtartásra mindenkitől, kivéve a focit, tehát azt nem nagyon értem, hogy abban minek kellett belekeverednie, de hát ez az ő dolga. Hát valószínűleg az már a szenvedély, a saját vagy a füstös preferencia nem tudom, része. Nem tudom, de egyébként, amit mondasz, Zsófi, hogy sajnálom. Szerintem minél inkább tetten érhető valakinek ugye a politikai kitettsége, annál inkább látszódik ugye van, az átlag embernek is, és ebben nyilván az újságíróknak is szerepe van, hiszen rávilágítanak ezekre az összefonódásokra. Igen. De nem tettünk erről az adásról, és nagyon szeretnénk pont, hogy olyan emberekre kiélezni mindenféle oldalról, akiknek talán kevésbé, vagy legalábbis én szeretném erre kérdezni, egy kicsit kevésbé halljuk a nevét, és vagy akár megérdemelten, akár kevésbé megérdemelten, de valami vagyon mégiscsak van mögötte. Na, szerintem akkor viszont ugorjunk egy kicsit a mélyébe, és még egy kicsit nem specifikusan Magyarországgal foglalkozva. Igen, bocsánat, ez az oligarcha kalahúz, ez nekem úgy beütött. Ehhez hozzunk egy jogászt, aki majd mindig kisípolja, mert amiket mondunk, mert azért ez egy nagyon sikamlós téma lesz, hogyha ezt megcsináljuk. Tehát... Hát szorítkozzunk szerintem az ismert tényekre, inkább így mondom. Tehát, hogy kicsit még Magyarországtól távol, általánosságban, hogy egyébként alapvetően a nemzeti tőkés osztálynak mi a valós gazdasági szerepe, akár pozitív, akár negatív értelemben, beleértve mondjuk az állammal való viszony, meg úgy egyáltalán úgy, nagy átlagban, mondjuk idealisztikusan adott esetben milyen negatív-pozitív hozadékai lehetnek? Én mondok egy pozitívat, hogy érthető legyen. Vannak olyan gazdasági ágazatok, ahol a méretgazdaságosság az igen magas szinten jelenik meg. Tehát nem lehet kicsiben mondjuk telefontársaságot csinálni, vagy lehet, tett még mikor csak Erzsébet várost kellett ide-oda kapcsolgatni, de amikor ez már túlnő egy szinten is, és ahhoz, hogy országos lefedettség legyen, ahhoz tornyokat kell építeni, a beruházások mértéke olyan nagyjá nő, hogy azt nehéz kezelni, ott óhatatlanul meg fog jelenni egy olyan tőke koncentráció, ami sokkal magasabb szintű, mint mondjuk egy kis gyár, vagy egy bolthálózat, vagy egy nem tudom, étterem működtetéséhez szükséges tulajdonosi szerkezet. Tehát igenis van szerepe abban, hogy ezek a nagyon komoly piaci versenyben lévő, nagy tőkeigényű beruházások, ezek magánkézbe és nemzeti magánkézbe maradjanak, mert ezek azt gondolom, hogy bizonyos értelemben tényleg érdeke az államnak is, meg a közösségnek is, tehát az országnak is, hogy magán, hogy saját nemzeti tulajdonban maradjanak. Igen, ugye itt a kérdés az, hogy vannak állammal együttműködő ilyen tőkés szereplők, meg vannak ugye, akik tulajdonképpen, tehát, hogy is mondjam, nem politikai pártokkal működnek együtt, hanem tényleg felelősséget éreznek abban, hogy az adott ország, ahol ők működnek és élnek, legyen az mondjuk egy internacionális vállalat akkor is, ugye az anyaország felé nagyon elkötelezettek, hogy ennek mennyire van kultúrája nálunk, az kérdés. Például Franciaországban ugye vannak ezek az ilyen National Champions programok. Az adott ország tudatosan támogat olyan vállalatokat, akikkel már évtizedekre visszamenőleg sikeres az együttműködése, és nem az adott párttal sikeres, hanem tényleg az állammal. És itt különbséget kell tenni szerintem nagyon a között, hogy ki az, aki mondjuk vállalkozás és annak a tulajdonosa, vagy tulajdonosi családja, meg ki az, aki mondjuk ilyen nemesi leszármazotti vagyonokon ülő család, amiről szó van. Tehát, hogy van egy közteherviselés, amiből kiveheti az adott cég a részét. Egyébként a Franciaországban a National Champions program az egy jól működő program, tudunk egy csomó olyan céget mondani, akik így fennmaradnak és növekedni is tudnak, együttműködve az állammal. Oroszország például lehet egy olyan példa, ami egy teljesen más irány, ahol ilyen, hát ott inkább az oligarcha irányba mozdult el ez a dolog, nem pedig a kölcsönös támogatáson nyugvó programok vannak jelen. Meg ami még itt fel volt írva nekem, ugye ez a Németország, ahol szigorúan szabályozza az állam a versenyt, az együttműködést, de csomó családi vállalkozás akár a vállalati közép kategóriából kerül ki, és ez nagyon nagy hiány egyébként nálunk, tehát hogy a középvállalkozás, az a vállalkozási méret, amit mi középvállalkozásnak nevezünk, ott nagyon kevés olyan van, aki meghatározó tud lenni a gazdaság működése szempontjából, és nagy múltra tekint vissza. Ez például Németországban sokkal jelentősebb, de sok nyugat-európai országban. Bocsánat, csak egy dolgot így ide kapcsolódóan odaszúrok, tehát ami a mindenkinek a legérzékletesebb példa volt mondjuk a nemzeti tőkésosztálynak, de hát ha esetleg nem emlékeznének rá, mondjuk a Magyar Péter elég sokszor emlékezteti erre az embereket, de amikor ugye a Notre Dame leégett, és hogy ott indult egy nagy gyűjtés, és az ottani, tehát a francia nemzeti tőkésosztály irgalmatlanul összefogott, és elképesztő mennyiségi pénzt rakott bele arra, hogy végülis Franciaországunk az egyik nemzeti jelképét ugye újjá tudják építeni. Szerintem ez egy ilyen nagyon, nem tudom, orvosi lova volt ennek a hogyan... Ez egy szimbolikus dolog, igen. Vissza, igen, tehát hogy talán ebből is jól érthető. Ez zárójelbe zárva. Igen, most még egy gondolat csak, hogy miért nem alakult ki nálunk ez, így ne felejtsük el, hogy azért az évtizedeken át tartó szocializmus, az egy teljesen más ívet ír le a tőkés osztálynak, ahol ez nem zajlott le, ez az államosított közeg nem jött létre, ott ugye volt idő növekedni azoknak a csoportoknak, amik az állammal együttműködve ma már ott tartanak, hogy nagy tőkésnek nevezhetőek. Kicsit azért én árnyalnék a képen, hogy két új nézőpontot bevinnék, az egyik az Németországhoz tartozik. Ugye azt mondtad, hogy Németország sokkal kevésbé szeret beleszólni a dolgokba, sokkal jobban szereti, ha függetlenül működgetnek ezek a dolgok, és emiatt aztán kinő egy középréteg, amelyik családi vállalkozásként jól funkcionál. Én itt az oligarchizmusnak pont az ellentétjét látom, mert például a nagy autógyártó családok, például a Porsche család, amelyik ugye birtokolja a Porsche-t, a Volkswagen-t, és így tovább fölvásárolta a konkurensek nagy részét. Azt is érdekes, hogy hogyan, de hát mindegy, valamiféle állami szembehunyás mellett. Itt fordítva történt, itt nem a politika kezdett el hatni a gazdaságra, hanem a gazdasági szereplők, ugye, ahogy az elején mondtam, elkezdtek hatni a politikára, és elkezdtek olyan dolgokat elfogadtatni, kormányokon átívelve, amik aztán egy idő után visszaütöttek, és most isszák a levét, de azért ez is valami fajta olyan összefonódás, ami azért nem teljesen piackonform szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy Németországnak is megvan a baja a maga oligarcháival, csak nem ilyen látványosan, és nem ennyire bukik ki a lólább, de azért ott is, amikor ugye meghamisították a különböző emissziós adatokat, és itt tovább, akkor azért ott valamiféle állami közreműködés volt. A másik Kína, ugye Kínát eddig nem vontuk be sehova. Kína egy nagyon érdekes szimbiózisban él. Valahol egy nagyon erős gazdasági szabadságot biztosítanak mindenkinek, aki vállalkozni akar, főleg akkor, hogyha ez exportban érdekel. Tehát mindennel támogatják azt, ami exportot eredményez és növeli a kínai kivitelt, pénzzel, paripával, fegyverrel. Ennek fejében elvárják azt, hogy lojális legyen ideológiailag a kommunista párthoz. Tehát ezek a nagyon kemény kapitalista vállalkozók, akik nagyon erősen kizsákmányolják az embereiket, közben teljesen komoly szociális dumát nyomnak le arról, hogy a kommunizmus miért jó és miért működik. És sokszor azért olyan dolgoknak próbálnak megfelelni, amik az üzleti racionalitásnak nem mindig megfeleltethető, de meg kell kötni nekik is a kompromisszumaikat, tehát bevállalnak olyan dolgokat, amik nem biztos, hogy gazdaságilag kezelhetők, de azért a modell működött. Az, hogy működni fog-e, az már számomra egy nagyon nagy kérdés. Illetve még az szerintem egy fontos szempont, hogy az adott tőkés az milyen, és ha nem az örökölt vagyonról beszélünk, hanem a piacon létrejött vagyonról, hogy ez honnan jön, milyen iparákból, és Kínára jut eszembe, hogy amíg ugye korábban a mezőgazdaság és az ipar, például az autóipar termelte ki ugye az igazán nagy tőkéseket, itt bejött az elmúlt évben, évtizedekben ugye a technológia, és a tech az tulajdonképpen nem csak Kínában, hanem az USA-ban is, meg számtalan más országban is egy teljesen új tőkés osztályt termelt ki, ahol most zajlik le az a közeledés-távolodás folyamat az államtól, az USA-ban ezt most elég élesen látjuk, hogy ez hosszú távon milyen együttműködést tud majd eredményezni. Tehát a tech adja tulajdonképpen a technológiai szektor az új típusú tőkés osztályt, akikkel most születhetnek meg a hosszú távú együttműködések. Nyilván egyébként az USA-ban is jól elválasztható például a Microsoft, ami nagyobb múltra tekint vissza, sokkal szorosabban működik együtt a kormányzattal, vagy tudom én, egy csomó ilyen tech cég van, Apple, vagy például az új, és ráadásul a social médiában tevékenykedő újak esetében, meg még annyira billeg ez a dolog, hogy ez milyen irányba fog majd menni. Ezt most szépen nyomon követhetjük részben. Igen. Az USA-ban mindenképp. Igen, arra gondoltam. Van még ez a blokkhoz bármi ország egyéb gondolat, amitről itt szeretnétek beszélni? Szerintem ez nagyjából így végigvettük. Vannak olyan országok, egyébként nincs tőké, vagy nagyon-nagyon minimális a tőkés osztály, és megmaradtak az uralkodóhoz kötött közvetlen, tehát az uralkodónál összpontosul közvetlenül a vagyon, de nyilván ez inkább a lemaradottabb országoknál jellemző. Hát, vagy például Észak-Koreáról semmiféle osztály nincs. Pontokatom, hogy Észak-Koreáról nem beszéltünk, igen. Az ugye eszembe is jutott közben. De lehet, hogy ott egy kézben összpontosul minden. Én szerintem ott van olyan, aki, tehát hogy fölülről kap, csak más hogy nézhet ki, mint nem tudom, akár Kínában. Tudod, ott a tőkés osztály az, aki mondjuk így alapvető dolgokat megengedhet igen, magának, ezt, igen, és erre célozgattam, a helyi igen, viszonyok tehát, között van, jön létre. Nem tudom, Szappan. Na, hát akkor viszont kanyarodjunk rá az izgibb részére, vagy nem tudom mennyire izg részére, de hogy miként alakult ki Magyarországon a nemzeti tőkés osztály, ez is kicsit ilyen történelmi, de bármi, ami ehhez kapcsolódik és eszetekbe jut. Nem volt történelmi visszatekintés, mert ugye elvasutaztam itt a... Igen, azért... De soha nem később bepótolni. Én direkt beleraktam egy ilyet, hogy... Mert szerintem fontos is. De ugye az ugye közismert, hogy a 48-as szabadságharc után a második, tehát ott már hosszú ideje a reformkor arról szólt, hogy a feudalizmusból hogyan lehet egy átmenetet képezni a kapitalizmusba, és az egyik legfontosabb ilyen tétel ugye a Széchenyinek a hitel, ami ugye eddig nem szerepelt, és próbálta ezen keresztül a gazdaságnak a fölpörgetését vagy megváltoztatását elérni. És ugye innentől számítjuk azt, hogy Magyarországon elkezdődik a tőkés rezsim kialakítása, amint a kiegyezés aztán segített, mert ugye fölgyorsultak a gazdasági együttműködés folyamatai, és ami Bécsben már végigment, az nagyon-nagyon gyorsan végigment Magyarországon is. De az is érdekes, hogy itt is azért már megfigyelhető volt, hogy elkezdtek különválni a tényleges, nagy tőkési, nemzeti tőkési rendszerek, és az oligarchák. Mondok mindegyikre egy-egy példát. Például a nehézipar egy része ténylegesen ennek az már emlegetett Vance Manfred csoportnak a kezébe összpontosult. És ők tényleges produktumot raktak le. Általában azért jellemző volt, hogy zsidó vagy német gyökerekkel rendelkező csoportok voltak, jöttek, tőkét hoztak, és ebből a tőkével teremtették meg ezt. És volt egy ügyeskedő réteg, amelyik óriási vagyonokat halmozott föl, de azért messze nem ekkora teljesítményekkel, hanem politikai kapcsolatokkal. Erre is mondok egy példát. Mindenki tudja, ugye, hogy kizavartunk egy rakásembert a Donkanyarba, és anekdóták zengenek. Én nekem a nagyapám öccse, az elment a Donkanyarba, és 7 év után sikerült hazavergődni egy orosz fogságból, és nagyon érdekes dolgokat mesél, de elmesélte, hogy milyen körülmények között kellett ott nekik meglenni, hogy meghozták az új bakancsokat, és az első nap kimentek a sárba, udvari beszállító volt, tehát és kiderült, hogy papírból van a bakancs talpa, mert a beszállító ellopta, valamilyen kapcsolatok formájában eladta, és másnap már a bakancsban nem volt talpa, mert ugye az ottani sárba leázott. Tehát akkor is volt egy olyan tőkés osztály, amelyik a politikán keresztül tett szert óriási vagyonokra, aztán ezt valahogy el is tüntette, és közben az emberek lába meg lefagyott a Donkanyarba. De az államosítás és tervgazdaságnak az időszaka, az ugye így teljesen megváltoztatta a tőkés osztály felfogást eleve. Ugye az alapvető ideológiai elgondolása az volt, hogy mindenkinek egyenlő mértékben kell, hogy jusson, ez szembeáll azzal a tőkés megközelítéssel. Ugye a korábbi tőkéseknek kikiáltott vagyonokat azt államosították, és akkor az valamilyen igazságos, vagy kevésbé igazságos új rendszer alapján elosztásra került. Ma már tudjuk, hogy az mennyire volt igazságos, de érdekes, hogy aztán a rendszerváltás után egyébként, és akkor majd eljutunk a napjainkig is szépen lassan, hogy nyilván megmaradtak olyan vagyonok, olyan baloldali csoportoknál, családoknál, akár céges szinten is, ami aztán elkezdte szúrni a szemét a jobboldali kormánynak. Még egy nagyon fontos esemény van 2004-ben az EU-s csatlakozásnak az időszaka, az a gazdasági nyitás, és akkor ott már a tényleges, megvalósult ilyen kapitalizmus kitermelt utána új tőkés szereplőket, inkább piaci alapon, mint sem politikai alapon, de akkor már ott volt ugye a jobboldali szele a politikának, ahol már nagyon lehetett látni azt, hogy nem elég a politikai hatalom, hanem nagyon szeretnék a tőkét is jobb oldalra helyezni. És akkor utána volt ugye az a legendás Orbán Viktor, az Tusványos volt talán, ahol elmondta, hogy melyek azok az iparágak, melyek azok a cégek, amiket szeretnének felduzzasztani olyan szinten, hogy legyen Magyarországnak saját tőkés csoportja. Amivel egyébként az Imre is elmondta, semmi baj nincs, tehát hogyha belföldi magyar tulajdonú, legalábbis magyar tulajdonú az a csoport, az fontos az ország gazdaságának, hiszen akkor a profitnak nagy része is itt marad a határainkon belül. Akkor még nem tudtuk, hogy arról is szó van, hogy itt nem csak egyes szektorok, hanem konkrétan egyes személyekhez is óriási állami támogatások formájában vándorolnak majd vagyonok, illetve nem tudtuk, hogy ekkora különbségek lesznek majd tőkés és tőkés között, mint amiket mára már látunk. Egy pillanatra visszakanyarodnék az államosítás idejére. Ugye igen, ott államosították a nagy tőkés cégeknek a működését, de ennél sokkal nagyobb tragédia volt, hogy kinyírták a kis és középvállalkozások nagy részét is. Tehát mindig visszatérek, ugye apám meg nagyapám mesélte, hogy Vódmezővásárhelyen a Szatócs bolt, az egy nagyon jól működő bolt volt, ahol a nem tudom milyen bácsi, meg a felesége, meg a fia egy nagyon jól működő vegyesáru üzletet működtetett, majd jött az államosítás, elvették tőlük az ingatlant, elvették tőlük a boltot, és utána elmehetett alkalmazottnak abba a boltba, amit ő hozott létre, és besorolták egy nem tudom milyen áfész, vagy egy nem tudom minek hívták akkor éppen, bár az még szerintem akkor nem áfész volt, valaminek a sorába. Tehát ez egy csomó családi tragédiát hozott, nem csak a nagy tőkések sírtak Svájcban vagy St. Moritzban a tőkéjük után, hanem nagyon-nagyon sok magyar ember vesztette el azt a vagyont, amit hosszú-hosszú szorgos éveken keresztül fölhalmozott. És azért ez abból a szempontból is nagyon rosszul jött, hogy azt a fajta vállalkozó szellemet, ami kellene ehhez az egész, az egy kicsit megölte. Tehát azt mondta, hogy jött az a rendszer, hogy mindegy, mit csinálunk, úgyse számít semmi, nem kell túl jól dolgozni, nincs tulajdonosi szemlélet, és ezt sikerült az alatt, a 40 év alatt annyira beleverni az emberekbe, hogy a elkövetkező 30 évben sem sikerült túlságosan visszapolgárisítani a társadalmunkat. A rendszerváltás és a privatizáció az szerintem egyrésztről ezt akarta orvosolni, másrészt ezt szerintem nagyon félre sikerült. Tehát a privatizáció egy csomó olyan vakvágányt hozott elő, amit mai fejjel biztos, hogy az akkoriak is rossz döntésnek gondolnak, de lehet, hogy nem, lehet, hogy úgy mondják, hogy jó, de mondok erre két példát. Az egyik a élelmiszeriparnak bizonyos részeinek a privatizálása és az aztán következő teljes elsorvasztása. Például a cukoripar, vagy a tejipar egy része is így véreztetett ki. Vagy például a kárpótlásnak az ilyen irányú levezetése. Ma mindenki azt mondja, hogy a kárpótlás az egy jó módszer volt. Én szerintem nem, mert nagyon-nagyon kevés olyan tényleges tulajdonos maradt meg, ami aztán működő tőkévé alakult, hanem nagyon sok ilyen kis tulajdonos lett, akinek már néha nem is tudja, hogy hol van a földje, és valami kollektív használatban van. Ezeket nem sikerült tényleges tulajdonosi érdekeltségbe konvertálni, hanem valamiféle megfoghatatlan dologba ment át. Tényleg nagyon kevés olyan van, amelyik jól működik, és ténylegesen megjelentek azok a tulajdonosi körök, amik ugyanúgy a régen is, és most is működtetnek bizonyos vállalkozásokat. Erre is van példa. Például ugye a gyermeki tésztagyár az még most is 100-valahány embernek a tulajdonában van, akik régóta családi tulajdonosok, és ezt valahogy sikerült áthúzni rendszereken keresztül, és nagyon szépen fejlődik is. Na, és akkor mi jellemzi a magyar tőkésosztályt? Ebben már azért belekóstolgattunk, itt az oligarha meg az egyébben, de úgy kicsit ilyen, nem tudom, favágósan, hogy mi az, amiben mondjuk eltér azoktól, az országoktól, akikről már beszéltünk így, mondjuk az államhoz való viszonyában, mert még a különböző gazdasági és jogi környezetről fogunk beszélni, tehát most inkább csak ilyen definíció jelleggel. Hát az jellemzi a magyar viszonyokat, hogy ezt a kettőt nagyon nehéz egymástól elválasztani, az oligarchát és a nemzeti nagytőkést. Ebben van két kulcsfontosságú dolog. Az egyik az állami szerződések, a másik pedig az uniós források. Az elmúlt években ugye 10 000 milliárd számra ideömlő uniós pénzek, azok nem véletlenül érkeztek ide, ennek volt ugye egy célja, hogy abból mit kellene építeni, fejleszteni, és ebből sajnos nagyon sok pénz vándorolt olyan személyekhez, akár pályázatokon keresztül, akár elcsalva pénzeket, hogy az létre tudott hozni utána nagytőkési szinten működő vállalkozókat. Az állami szerződésekkel kapcsolatban pedig még a mai napig látjuk azt, hogy milyen játéktere van a politikának tulajdonképpen. Már nem is emlékszem, talán a Telexnek volt ez a hasonló kalauz, oligarha kalauz megközelítése, ahol látszott az, hogy még az adott szektorban bizonyos szereplő mondjuk 2%-át kapja meg az állami támogatást, addig a másik szereplő 98%-át kapja meg, ami hát látszik, hogy egy mesterkél dolog. Tehát, hogy itt azért van egy nagyon szoros összefonódás sajnos a két fogalom között. És akkor itt a mai nap, ha teljesen a jelenben vagyunk, akkor pedig van még egy fogalom, az pedig a szuverenitás, amit nagyon sokszor hallunk. Orbán Balázs. Igen, ez egy nagyon gyakran hangoztatott dolog mostanában, és a nemzeti tőkés osztály az ezzel a fogalommal is elég szorosan összefügg. Amikor azt mondjuk, hogy hé, de hát, hogy ezek az emberek így gazdagodtak meg, akkor a kormány rendszeresen ezt a kártyát szokta felmutatni, hogy ennek az az oka, hogy így tudjuk megvédeni a magyar érdekeket. Na most ez pláne olyan vészterhes háborús időszakokban, mint amik most vannak, ugye jól használható kártyák, de aztán azt látjuk, hogy tulajdonképp, és én nem, tehát szerintem mindenhol egyébként a tőkés osztály luxus életet él, és ezzel nincs is semmi probléma, de itt most már olyan számokat látunk, amik nemzetközi szinten is odaverik azokat a tőkés osztályi számokat, amiket látunk mondjuk Nyugat-Európában, sőt már az arab országokkal versenyezni, ha egy-egy ilyen összeg, ami hát félelmetes. Először az egyik másik oldaláról beszélnek, hogy milyen a magyar új nagy tőkés vagy oligarha rész. Ennek szerintem van egy emberi oldala. És itt élesen ketté válik, lehet, hogy itt könnyebb megkülönböztetni, hogy ki oligarha és ki nemzeti nagy tőkés, az a viselkedési mintáik. Mert én azt tapasztaltam, hogy aki ezt organikusan építette föl, az megtanult viselkedni emellé. Végigment egy olyan iskolán, amikor rá kellett, hogy jöjjön, hogy milyen buktatók vannak, mik azok, amik az ő megítélését pozitívan vagy negatívan befolyásolják, hogyan kell viszonyulni a hatalomhoz, a sajtóhoz, a környezetéhez, és ez kialakult nála, mert így tudott egyről a kettőre lépni. És van a oligarha réteg, amelyik nem tanulta ezt meg, mert egyszerűen mindenféle erőfeszítés nélkül olyan vagyonosodáson ment keresztül nagyon-nagyon gyorsan, hogy ez a tanulási folyamat nem volt meg. Emiatt ő azt gondolja, hogy mindent szabad neki, hiszen minden sikerült. És nem gond neki az, hogy 6 darab Lamborghini áll a garázsban, mert azt hiszi, hogy ez neki jár. Miközben az előző réteg soha nem gondolja, hogy ez neki jár. Ő azt tudja mindig, hogy ezért majd meg kell dolgoznia, meg kellett és meg is fog kellene neki dolgoznia. Ezt én egy nagyon fontos értékkülönbségnek tartom, ami azért alapvetően szétválasztja ezt a két réteget. Mondjunk konkrét neveket, azt nem is mondtunk így egy párat, jó? Hogy így hova lehet besorolni a nemzeti nagytőke különböző csoportjait. Kérlek, van egy része, ami szerintem nagyon evidens. Hát igen, de talán kezdjük alulról, tehát hogy vannak az ilyen, tényleg ilyen elkötelezett jobboldalinak ismert nagytőkések. Ők így piacról vagy a privatizációból vagyonosodtak meg, de az ideológiájuk jól beazonosítható. Ilyen volt például egyébként Spéder Zoltán vagy Széles Gábor. Nagy média megjelenési lehetőségeket nyújtottak ugye a Fidesz kormánynak, illetve Spéder Zoltán ugye a banki szektorban is jelentős szerepet töltött be az FHB bank idején. Igen. Mind a kettő, ez egy-egy apró megjegyzés. Ugye a Spéder az az OTP-ben kezdte a karrierjét. A Csányi mellett. Így van, ott nőtte ki magát, egy kicsit úgy érezte, hogy túlnőtte a Csányit, ezért váltott, és utána sajnos, vagy nem tudom, tehát az ő szempontjával biztos sajnos belefutott olyan politikai körökbe, amik aztán pillanatok alatt lehúzták a süllyesztőben. Uh-huh. És ki volt a másik? A Széles Gábor. A Széles Gábor egy nagyon-nagyon jó számítástechnikai vállalkozással indult, és abból nőtte ki magát, és aztán különböző privatizációkon keresztül nőtt, de azért ő sem mondhatjuk azt, hogy a semmiből indult, és ő is jelentős tudást halmozhatott föl, míg elérte erre a szintre, csak hogy igen, fontos legyen. Ezek jogos kiegészítések. Akkor vannak olyanok, akik ilyen kettős kötődésű milliárdosoknak lehet esetleg így definiálni. Mondhatod, hogy a Csányi Sándort ezt így talán így kivételként lehet kezelni, de pont emiatt, hogy van ez a hosszú távú megmaradása, ilyen kettős talán a kötődése. Egyértelműen Fidesz pártinak mondható el, egyébként ezt én is vitatom, de ott van például a már elhunyt Demján Sándor, aki sokkal szorosabb kötődésben volt, és akinek a neve fémjelzi most az egyik vállalkozói programot. Egyébként ez is jól mutatja, hogy egyébként tehát egy jó vállalkozó volt nyilván, de az ő támogatottsága is igen jelentős volt, de kormányokon átívelően. Tehát, hogyha például olyan nemzeti nagytőkésről beszélünk, aki nem politikai pártokhoz, hanem kormányokon átívelően, akkor ő jó példa lehet. És akkor nevezzük politikai kapitalistáknak, ezt te érted egyébként a szerkesztésben. Bocsánat, csak mindegyik. Miért a cikk alapján, ezt azért kicsit reklámozzuk őket, mint kifejezetten szeretem őket. Mindegyikhez hozzáfűzni. Fűzzél hozzá a Demjánhoz is, meg a Csányhoz is, kíváncsi vagyok, mit gondolsz. A Demján, ő ténylegesen sokkal erősebben kötődött a jobb oldalhoz, és ezt sokszor támogatások meg egyéb formájában meg is mutatta. Tehát ő ténylegesen sokkal erősebben kötődött, de ő sem volt, azt gondolom, hogy érdemtelenül azon a helyen, ahová eljutott. A Csányi az szerintem nagyon nehezen köthető bármely oldalhoz, mert ez az én gondolatom, hogy ő megértette, hogy mindenkivel jóba kell lenni, mert ahhoz, hogy fejlődni tudjon, ahhoz nagyon jó kapcsolatokkal kell mind a jobb és mind a bal oldalról rendelkezni, hiszen az ő egyik legnagyobb partnere az a magyar állam, amivel neki együtt kell működtetni egy óriási bankot, meg rajta azon kívül aztán még egy csomó dolgot. És ő elfogadta azt, amiről beszéltünk már a Musk idején, hogy nem lehet, tehát ha egy gazdasági és egy politikai szereplő összeveszik, akkor soha nem a gazdasági szereplő fog nyerni, hanem a politika fogja mindig bedarálni a gazdasági szereplőt. Lásd Péder. És a Csányi úr valószínű, hogy nagyon pragmatikusan mind a két oldalhoz elég közel vagy elég távol áll, és ezt jól fölmérve ő arra koncentrál, hogy hogyan építhet egy fejlődő birodalmat úgy, hogy nem kötelezi el magát sem erre sem. És akkor még egy utolsó csoportnak talán így a politikai kapitalistákat említhetjük meg, akikről hát azért tudjuk, hogy az állami megrendelésekből gazdagodtak leginkább, ugye ide Mészáros Lőrincet, Garancsi Istvánt lehet talán kiemelni leginkább, de még mondhatnánk azért jó pár. Tiborc. Hát abszolút, Tiborc István, igen, meg hogy hívják a... Mészárost felhoztuk. Mit teszem be, a MediaWorks-ös. Na mindegy, szóval sorolhatnánk még egy pár ilyet. Habon jutott eszembe. Tehát kialakult egy ilyen réteg, ez pedig az elmúlt 15 évnek az eredménye. Őket már nem szeretném mentegetni. Tehát ők már ténylegesen az, ami szerintem nincs meg a saját lábon állásnak a bája. Tehát nem biztos, hogy meg tudnának állni a saját lábukon, mint ahogy most se tudnak megállni a saját lábukon. Elképzelhetetlennek tartom, hogyha mondjuk a Csányi csinált volna egy ekkora irodaház beruházást, és azt nem tudja végigvinni, akkor azt a magyar állam fogja és megfinanszírozza, mert a Csányi végig gondol mindent, és kiszámolja, és az legritkább esetben bukik 600 milliárdot, miközben a Tiborc meg abban bízva ment bele mindenféle üzletbe, hogy majd lesz valami. És lett. Tehát ténylegesen innentől kezdve ezt nehéz védeni azzal, hogy ő a saját lábán állt meg, mert akkor már a saját lábán megbukott volna, hogyha az állam nem önt úgy, hogy fölvásárolja ezt az egészet. És csak ez egy példa. Egy a sok közül. Ha nem házasodott volna jól. Nem tudom, tehát ezt nem... Én ezt merem mondani. Nehéz eldönteni, hogy jól házasodott-e. Azt nem tudom, tehát hogy... Én ezért kimerem mondani, hogy jó házasodott. Hát a házasság az nem egy gazdasági kapcsolat. Tehát Magyarországon úgy tűnik, hogy sok tekintetben mégis. Gondoljunk csak a csókra. Na. A csókra. Igen, a csókra. Apropó házasság. Igen, így visszautalva az előző adásra. Na, és akkor egy kicsit még így szaladjunk végig, hogy mégis milyen jogszabályi és gazdasági összefüggően környezet miatt tudott ez így, hát hogy is mondjam, könnyen szárba szökkenni? Van ennek nyilván egy jogi része, és a politikai kétharmad az nagyon-nagyon kinyitotta ezeket a kapukat, szélesre nyitotta ezeket a kapukat, Széles Gábor után. Szóval, hogy az a személyre szabott jogalkotás, az gyakran úgy nézett ki, hogy ilyen adószabályokkal, vagy pályázati szabályokkal úgy tudták alakítani a folyamatokat, hogy egy adott pályázó kerüljön ugye előnyös helyzetbe, hogy akár földárverésen, vagy a kaszinó konceszión, vagy az autópálya konceszionál is megfigyelhető, nem beszélve az energia támogatásokról, hogy nem volt igazából, tehát a versenyt nem sikerült úgy tisztán kialakítani, mint ahogy azt mondjuk egy piaci viszonyok között annak ki kellett volna alakulni. Vannak ennek közbeszerzési részei, elég csak a kiemelt közérdekű beruházásokra gondolni. Ugye ezeket is valahogy mindig úgy sikerült meghatározni, hogy azok az előbb említett új tőkés osztályhoz kötődjenek. Amilyen kiemelté válik, azt senki nem támadhatja meg semmilyen szinten. És akkor mi nem beszéltünk ki ugye adókedvezményekről, hogy látom, hogy NER kedvezményeket írtál. Igen? Igen, de szóval, hogy abszolút van, megfigyelhető nem, ez. Adókedvezés, NER kedvezményezettek. Igen. Elég csak a TAO kedvezményre, vagy a TAO-ra gondolni, hogy hány olyan vállalat van, legyen az sport, vagy akár egyéb, akik ebből lettek tulajdonképpen elképesztően gazdagok. Szóval, hogy a jogi, közbeszerzési, adózási mellett egyszerűen látunk olyat is, hogy az adott szektor élére oda tesznek egy céget, mondjuk a turisztikára, hogyha gondolom, vagy egy szemét, és akkor az mindent visz abban az adott ágazatban. Ezek azért eléggé segítik az új tőkés osztálynak a kialakulását. Kihagytunk egy nagyon jelentős tényezőt, aki szerintem ebben az egészben kulcs szerepet játszott, az a Simicska, őt nem említettük, hiszen ő már nem aktív részvevő ennek az egésznek, de azért, amikor borult a bili, akkor elég egyértelműen megjelent az, hogy ez az egész hogyan működik. És én azt gondolom, hogy itt két nagyon-nagyon fontos szempont volt a Fidesz oldaláról. Az egyik az, hogy vannak olyan dolgok, amiket az állam nem tud, vagy nem akar működtetni, vagy nem szabad, hogy működtessen, például a sajtó, vagy bizonyos olyan hírközlési cégek, vagy egyébek, amik ellentmondanak az uniós jogokkal, egyebekkel, és ezeket valamilyen formában kontrollálni kellett, ezért helyzetbe hozott olyan vállalkozásokat, amik mondjuk a TV2-t sikerült, hogy megszerezzék, és országos tévéadó lett, tehát a kereskedelmi televíziózás, vagy a Cashman keresztül valami borzasztó, nem tudom, hogy micsoda, mert azt máig nem nagyon értem, hogy az mindenki olyan, oda ajándékozta. Na mindegy, ez valami nonsense, mindegy. De, tehát ezek a Fidesznek, mint pártnak nagyon komoly érdekei voltak, hogy bizonyos embereken keresztül a finanszírozása meglegyen azoknak a dolgoknak, egyrészt a hatása, tehát a politikai hatása, meglegyenek a szócsövek, másrészt meglegyenek a finanszírozásai azoknak a dolgoknak, amik vagy a párthoz, vagy pedig a párthoz közeli emberekhez kötődött. És én azt gondolom, hogy itt egy óriási váltás történt a Simicska távozásával, mert a Simicska az egy, lehet szeretni, lehet nem szeretni, de azok alapján, amit én hallottam róla, ez egy nagyon átgondolt, logikus ember volt, aki ráadásul borzasztóan kemény volt, nehezen lehetett vele dolgozni, de gazdaságilag egy jó szakembernek tartották, vagy tartják mindenki. És mára én azt gondolom, hogy most már nem az a kérdés, hogy a párt vagy a párthoz kötődő infrastruktúrák hogyan működnek, hanem ez sokkal inkább strómanizálódott. Tehát ma már nem az egésznek a lényege, hogy hosszú távú gazdasági stabilitást adjanak ezek, és hogy hosszú távon valamiféle elvi kötődést jelentsenek, hanem azt, hogy ezek a csatornák szolgáljanak arra, hogy bizonyos családi körökhöz, bizonyos körhöz kiszivattyúzásra kerüljenek azok a pénzek, amik a magyar gazdaságba vagy bejöttek, vagy még nagyon-nagyon kis formában bennmaradtak. Tehát teljesen megváltozott a funkciója. Az egyiknek szerves része volt az, hogy a rendszert kellett bizonyos szempontból építeni, szolgálni. Ma ezt már sokkal kevésbé látom. Ki kíváncsiak, hogyha mondjuk 5 év múlva csináljuk majd ezt a műsort, vagy 10 év múlva, és visszanézünk. Hát ezek után, ezután a műsor után lehet, hogy már semmit nem fogunk csinálni. Már a jövő hetit sem csinálhatjuk. Már a jövő heti is nagy kérdés, igen. Ha visszanézünk majd, akkor kiket fogunk mondjuk 10 vagy 20 év múlva a magyar nemzeti tőkésosztály tagjaiként emlegetni? Azok lesznek-e, akiket most látunk a strómanizáción kicsit át túltekintve meggazdagodni? Vagy esetleg, és akkor rátértünk a következő kérdésre, hogy vagy esetleg ezeknek a vagyonoknak lesz egy, ezekkel a vagyonokkal lesz egy vándorút, lesz egy elvándorlás a vagyonoknak más irányba. Ez egy baromi érdekes kérdés, de tedd fel inkább kérdésszerűen, és akkor... Tehát konkrétan az, és akkor ez egy ilyen zárás is egyben, hogy mondjuk nyilvánvalóan, hogyha nincs kormányváltás, akkor én azt gondolom, hogy ez a status quo az így körülbelül fent fog maradni, de tegyük fel, hogy van, hogy mi történik akkor a magyar tőkésosztálya, mi lenne az ideálisabb ahhoz képest, amiben most vagyunk, és ez mennyi idő alatt tudna. Tehát hogy azért szerintem megint egy fontos dolog, hogy az időről is beszéljünk, mert én azt gondolom, hogyha valakinél, vagy valakiknél ilyen mértékű tőkekoncentráció van, akkor az nem úgy működik, hogy most hirtelen mindenki tud mondjuk autópályát építeni, meg mindenki tud, és ugye egy nagy mumus a külföldi tőkének a beengedése, amennyire én tudom. Legalábbis kommunikációs szinten. Baromi nehéz kérdés az, hogy mi történik a tőkésosztállyal egy esetleges kormányváltás után. De ha a múltból indulunk és megnézzük a nagyobb politikai váltások során, akkor azt kell mondanom, hogy semmi. Tehát semmi lényeges dolog nem várható ebbe, legalábbis rövid távon egészen biztosan nem. Ez a kurzus, vagy a kurzushoz közel álló nagy tőkések remekül átmentek azon az iskolán, hogy remekül kiképezték magukat abban, hogy a vagyont hol kell ahhoz, és milyen formán kell tartani ahhoz, hogy az egyáltalán nyomon követhető, újra fellelhető legyen. És valószínűleg emiatt nem is tudjuk elképzelni egyébként a vagyonoknak a pontos méretét. Ugye a Magyar Péter kampányában ugye elszámoltatásról is beszél, sőt pénzek visszaszerzéséről is beszél. Igen, hogy ennek milyen jogi alapja lehet, azt majd ugye egy vizsgálat tudná esetleg bizonyítani, de hát ezek hosszú-hosszú évek lesznek. Én azt gondolom, hogy az állami megrendeléseknek az elapadásával gazdagodni nem fognak ezek a tőkés osztályok, most előbb említett tőkés osztályok tovább, de szegényedni se. A nagy vagyonnak van egy olyan tulajdonsága, hogy az gyarapodik. Tehát, hogy igen, ezt ki kell mondani, a Dinasztia című filmet ugye, vagy láttátok valószínűleg ti is, ezt ki kell mondani szerintem, hogy a most létrejött új tőkés osztály, az nagyon hosszú távon lesz jelen a magyar gazdaság életében. Az, hogy milyen, hogy mennyire vándorol távol a politikától, annak reményében, hogy tovább tudjon duzzadni ez a vagyon, az egy jó kérdés. De én azt hiszem, meg ismerve a Fidesz és Orbán Viktor ambícióit, hogy ezeket nem fogják távol engedni maguktól, és ez még nagyon-nagyon hosszú évekig meghatározó lesz a magyar gazdaság szempontjából. Én ebből a szempontból optimistább vagyok. Egyrészt abban teljesen igazad van, hogy ha egy kormányváltás van, akkor egy csomó olyan dolog elapad, ami a működést pillanatok alatt ellehetetleníti. Tehát egy TV2 nagyon nehezen fog megállni a saját lábán, vagy egy Kesma csoport, mert nem a hirdetéseiből él, vagy csak elenyészően mértékben él a piacról. És azt ugye azért tudhatjuk, hogy ha ezek elkezdenek nem befolyni ezek a pénzek, akkor a cashflow fölborul egy ilyen vállalkozásnál, és mint vállalkozás pillanatok alatt nehéz anyagi helyzetbe kerülhet, és utána meg felszámolásba mehet. Tehát ez szerintem azért nem lehetetlen dolog. Biztos, hogy nagyon sok olyan cég, láttunk már ilyet, mit tudom én, milyen ép, ami utat épített, aztán nem kapott meg. Valami gép, nem tudom. Épkar, aztán. Igen, aztán nem kapott, és egy év múlva már felszámolás alatt volt, mert onnantól kezdve más nyerte meg a közbeszerzéseket. A magánkézben levő vagyonok szerintem itt is elég jelentősen különválnak. A szerzés módjának az okán. Én hiszek abban, hogy azokat a vagyonokat valamilyen formában vissza lehet szerezni, amik nem jogosan kerültek magánkézbe. Tehát mondok egy példát, az, hogy valaki 35 év koncessziót kap autópálya üzemeltetésre, az egy nagyon-nagyon gyorsan újra tárgyalható dolog. Jó jogász kell hozzá. Kétharmad esetén, nem? Nem, jó jogász kell hozzá. Hát ott van egy csomó olyan feltétel, amit hogyha... Igen? Hát biztos, hogy nem ismerjük, senki nem ismeri az izét, de hát csak van olyan feltétel, ami azonnali fölmondáshoz vezet. Hát csak raknak már bele, mert ha nem, akkor meg hűtlen kezelés annak a részéről, aki aláírta, és akkor annak kell felelni. Tehát azért ez... Csak nem csinálnak ilyen bakikat. És ugye ezen keresztül nagyon gyorsan el lehet jutni olyan magán személyekhez is, akik cégvezetőként, egyebekként ebben részt vettek, és ezért nekik azért felelni kell. Másrészt egy csomó vagyon átmegy, vagy átment különböző magántőke alapokba, erről beszéltünk, vagy alapítványokba. Ez szintén csak politikai akarat kérdés, hogy ezt nem azt mondjuk, hogy visszarángatjuk, láthatóvá tesszük, és a láthatóvá tétel után elkezdünk vizsgálódni, hogy oké, de hogy valaki XY-nak ekkora vagyona van, amikor az összes adóbevallásában az szerepel, hogy kap évent vagy havonta 2 millió forintot. Akkor számoljon már el, magyarázza már meg, hogy lett 600 milliárd forint vagyona, amikor a teljes 10 éves bevétele 60 millió forint volt. És ha ezt tényleg akarja valaki, akkor ezen végig lehet menni. Akarat kérdése, nem tudom, hogy akarják-e vagy nem, most mindenki azt mondja, hogy akarja, de amikor majd oda kerül, akkor ez nem biztos, hogy ennyire akaratos lesz. Igen, ennyire lesz, de ezeket meg lehetne csinálni, biztos vagyok benne, végig lehet vinni. Nekem csak az a félelmem, hogy egyszerűen olyan, ha csak egy céghálót nézünk meg, ami mondjuk 56 cégből áll egy magántőke alap között, hogy elég lesz-e mondjuk 4 év egy ilyen dolognak a felgöngyölítésére? Nem, ez nem olyan bonyolult. Tehát egy céghálót neki lehet fogni, és egy hónap alatt úgy föl lehet térképezni, hogy az összessel tisztában vagy, és az összes jogi szerző, kell hozzá egy jó jogászcsapat, egy olyan közgazdász, aki ezt átlátja, neki fog, végigmegy, azt mondja, hogy uraim, itt van a kutya elásva, itt kell keresgélni, ezek a szerződések azok, amik ezt az egészet megalapozták. Ugye, hogyha most így kormányváltásról beszélünk, akkor valószínűleg nem is tudom, 2RK lesz a kormányváltó erő, hanem azért a közvélemény kutatásokra hivatkozva, ha ez megtörténik, akkor Magyar Péter, aki ugye nemrég megígérte egy komplett hivatalt erre az egészre tulajdonképpen, aki politikától független vezetőt fog kapni, ha minden igaz. Én azt gondolom, vagy én azt veszem ki az ő szavaiból, hogy ez egy annyira átívelő kampányüzenet, hogy talán ebben eltökélt. Még egyszer, a dolgok akkor kezdenek el érdekessé válni, amikor konkrétumokról kezdenek el beszélni, és kiderül, hogy ez is érintett, meg az is érintett, meg amaz is érintett, és hát akkor ezt most ne kapargassuk. Tehát igen, az akarat itt válik el a vágytól. Igen. Egy utolsó dolog, és akkor tényleg majd beszél, tehát a jövő az így kezd ki kristályosodni, esetleges kormányváltás, stb. De ha már az adásnak az volt a témája, hogy nemzeti tőkés osztály, ugye az is egy érdekes dolog, hogy akkor, és hogy a gazdaságban létrejön-e majd egy új tőkés osztály, annak hogy kéne létrejönnie, mert egyébként fontos szerepe van a magyar gazdaság szempontjából, csak hogyha tényleg bízhatunk benne, hogy egy erős KKV szektorral, piaci alapú működéssel és egy transzparens gazdasági szabályozásokkal létrejövő új nemzeti tőkés osztály, vagy nem tudom, a régiek bevonásával, akik már az új szelek miatt együttműködők az állammal. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy fog kinőni majd, hány év kell hozzá, és egyáltalán jöhet-e még egy olyan pénzhullám, mint ami az elmúlt 15 évben jött, és létrehozta ezeket az új tőkéseket. Én is ide kapcsolódnék. Nagyon fontos lenne, hogy ne arról kelljen beszélgetni, hogy Tiborcok meg Garancsik hogyan élik föl a napjainkat, hanem több tízezer vagy százezer kis- és középvállalkozásnak kéne fölnőni, mert az is a tőkés osztály része. Tehát azért az a kertészeti áruda, ami szomoron 11-12 embert foglalkoztat, az ugyanolyan fontos, hogy tőkeerőt kapjon, hogy működhessen, hogy az fejlődhessen, mint a nem tudom micsoda, magas és mély építésű, nem tudom micsoda, amelyik nem hajlandó hónapok óta megcsinálni azt a rohadt M1-est, csak lezárja, és senki nem dolgozik ott soha. Tehát ez annyira fölidegesít, amikor ott jövök, hogy 10 kilométeres sorok vannak, és soha egy embert nem látok dolgozni. Akkor minek zárták le? Na, bocsánat, ez csak... Na, próbáljunk meg ilyen, nem tudom, hurrá optimista mód zárni. Próbáljuk. Megint olyan, hogy igen, jó sok idővel, meg akarattal, meg sok mindennel egybevetve, még akár ez is rendben lehet idővel talán. Hát amit Ibra mondott, azt szerintem egy reális forgatókönyv, hogyha tényleg erre van szándék, akkor változhat ez a dolog. Legyen tőkés osztály, verseny és piaci alapon, és akkor... Bízunk benne, hogy van rá tényleges szándék, akkor is, amit Ibra mondott, hogy amikor elérkezünk oda, nem csak a kampányban. Majd meglátjuk. Úgyhogy belétek ragadta még bármi? Nem, ezek után kíváncsi leszek, hogy lesz a következő műsor, mert azért ez egy rázós téma. De azért azt gondolom, hogy... Kopogtak, jól hallottam? Igen. Ezek után lehet, hogy élesítik a milyen törvényt, a szuverenitási törvényt. Igen, átláthatatlanságinak nevezett, vagy átláthatóságinak. Na, minden esetre én azért azt jósolom, hogy találkozunk legközelebb, bár úgy tudom, hogy ez volt az évad utolsó adása, úgyhogy ha minden igaz, akkor szeptemberben találkozunk. Úgy legyen. Igen. Köszönjük. Jó pihenés, jó nyaralást addig is mindenkinek. Így van, igen, és szép időt mindenkinek. Pihenjetek ki mindenkit, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.